قالوا من الناس يا أيها الناس كونوا من الناس آذوا حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عظم مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا ولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أكثرهم على الناس ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. پاکی مشکلار دیم این تکرار دیم عبدالله دیم اخیان کبار خدا اصطاف دیم ما اخیان نیزیم سورت بقرہ سلور سیوا اول حصہ کی اس بات توحید اواغت رے بابنو باندیوا دویم حصہ کی اس بات رسالت او پائے باندی نا اعتراضات یہود پا پیغمبر باندی یو اعتراض پر حدود جبریل چتا سر جبریل راضی منزکستا خبرنمونو نو جواب عطا بی اذن اللہ پا حکم دا اللہ راضی دویم پس فائد سلیمان علیہ السلام چطر آغا ملکرتیا کے او حالان کے آغا جادو گرو تر جادو گرو ملکرتیا کے سائر کے جواب وما کفر سلیمان آغا جادو گرو نو سائر نو بیادری میں تراز پا پیغمبر پا سحر باندیو چھے سحر جائز دے او تمنگ دے سحر نہ منع کے جواب وما انزل علی الملکین بباب لا ہاروت و ماروت اللہ پسیر فرشتے نوی رارے گلے او کرارے گلے بطور امتحان سلورم چھ تمنگ دے الفاظ منقلون منع کے حالان کے دا جائز دی نو جواب لا تقول رائنا پینزم پنسخا او شپکم چالا نائبان نیولی دیو داری جوابونو پینزا اوام فصداقت دا پیغمبر ستا فصداقت دی اللہ خبریو چی یادی منتا یو چٹ رولی گی بیادو اومو دا تم اطلاز منس کدرے خبریوی یو خبرا بیت اللہ دا توید دا پارا جورشوی نوالی پک شرکوی دویما خبرا دا پیغمبر دعا دا خپل نکوا دا ابراہیم علیہ السلام او دریم خبره توحید دو طول انبیاء و مشترکم صلوات خصوصا ستاسو نکالو فضی وصیت کرو بیاتم اطلاعات بتاویل لقبلیو ستاقبل دن کی شکر نو جواب حیاء للہ المشرق والمغرب یادی من یشاء الی صراط مستقیم آتم پتاویل او آتم پتواب دو صفا و مروہ پخبر صفا مروہ توافن اکے او مند جارتن دو توافن نمن اکے نو جواب ما تا اللہ ویلی تاوستا چاویلی ما تا پیغمبر ویلی تاوستا چاویلی ذکر کم سیز حکم شوی دارے حکم کم کم نا پیغمبر منہ کریم دارے نمنہ کیگم ان صفا والمروہ من شعائر اللہ صفا مروہ دپاکو زینو دا اللہ ندی او بیائی جگل ذکر کلا دار خلقو پما بین رتنے ورکلا کاتمینو دا حق دا چچا حق پت کرے دے او بیا مسرد توحید الہوکم الہو واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم او پاری اتدلائلی اکلیے ذکر کلا زمبخ کلا ترقی باندی مخ کے دعوت توحید و پلفظ دو عبدو و پاغ دلائل و پینزا دلتا مسئلہ دو توحید پبل عنوان ذکر کئی پلفظ دو الہ او پاغ دلائل اتا ما سبقنا پا ترقی باندی دی مخ کے دلائل نرستو دعوت ذکر کرے و دلائل او بیاد دلائل نرستو نتیجا فلا تجعلوا لله اندادا تدلتوئی ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا پاغا ترقبانی بوزی خلل زیادت پاکے پیدا کئی وز دے دینا رتن اور کئی چو تاسو سرد دا سے دلائلونا اللہ پریدئی و مخلوق تا پسجید اکے گئی مخلوق پنم نظر نیاز اور کوئی دا اللہ سر برخدار فرمینے کی یو شان کردوئی او بیا جکل و ما بین دی پیرانو او غلط و مریدانو کی او رب دی شرک فیلی او آغا رتنا پی استدلال باطل او نظر نیاز بانی رد تپا کی بند کر آغای راستی نیخلی یو سل پینزش پیتنم برایات دی صورت بقرے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ بَعْضَ دَخَلْقُنَا سُعُدِي چِنِسِ بِدَ اللَّهَنَا انداد النور شرکان نور شرکان نیسی انداد جمع دا ندد ندوئی شرکتا ندوئی مثلتا من فلا تجعل اللہ اندادا کی من بیان کرے ہوں او دا آیات من فتائید کے پیش کرے ہوں مِنَ النَّاسِ بازه د خلقنا او سوګیت تفذو چنيسي من دون الله عباد الله نا اندازن نور معاونين نور شریکان په او صفاتو خدای کې پټول صفاتو کې د الله سره برخدا نو جوړ کړی په خالقیت کې نو په رازقیت کې نو په تدبیراتو کې نو موږ دا غیا کې د ذکر کړو چې خالق واحد مانو رازق واحد مانا مدبر واحد مانا خصوصی فتنو چپائی کے دا اللہ صرف رخدار گرزولو لیکن منگا مثال پیش کرے و زیدن کل اثر نو زید پشان دزمری دے نو پٹولو سی فتنو کی پشان دزمری دے نبیان خدا غم سلورت پی ری پکار جد زیدن سلورت پی نا پا شجاعت او پا بہادر رہی کی فنورو کنا نو دیم دا اللہ سره چې برخدار ګرځولو نو په یو صفت کې هغه صفت د منیو هغه صفت د رابللو څنګه چې الله تا غایبانه आवाज کاو مخلوق ته ماغه سے आवाज کاو اوسم مخلوق کی چغیری ورا مدد شه فلانیا پوخا به ورا مدد شه لو ازوانا د بغداد شاهی میرانا مالی اور لمن ستارا او سر آمدد شه کاکا سه رو رسی ومرانه رو رسی گی نو دا آواز صرف اللہ پور خاصو او اس پا دی آواز کتاب مخلوق دا اللہ سر برخدار او گرزاو یا فرمینه که سنگ چه دا اللہ پنم نظر نیاز او رکی نو دا مخلوق پنم آرسی او رکی و دا چیلے گد پیسو دفلانی زیارت پنم بانیزو رکوم تو دا خو اللہ پور خاصو او دا اللہ دا خاصوالی تا مخلوق لورکا نو تا دا اللہ سر مخلوق اصدار کا پس صفت دا عبادت پس صفت دا رابللو پس صفت دا منی او قرآن صورت شعراء وغوری تاسو دو کم سلم آیات مشرکان چی جہنم تلال شی ال تبداوئی پلو مدرگارانو تا چمنگ تاسو دا اللہ سر خدار کری ہوئی نلسم سپارا سورت شعرا تلائی ان کننا لبی زلال مبین اذا نسوی گم برب العالمین قسم پا اللہ بیشک اومنگا پو گمرائی کارکے مرخ کارک گمرائی کی روانو تلائی ان کننا لفی ظلال مبین قسم پا اللہ بیشکو من فو گمرائی اخکارکی اخکارک گمرائی کی ولو اذا نسوی گم برب العالمین کلاچ برابر کریوی من تاسو د رب د مخلوقات سره چې کله موږ تاسو د الله سره برخدار کړی وي نو دا موږ ښکار ګمراهی کیو. تسویه پس کو د مخلوق سره تسویه د الله سره پس کو راغلی وه دعا په بلنو کې من چې څنګه الله تواز کاو غایبانا من با تاسو ته مواز کاو څنګه چې من بدا الله پونم ګټ چیره او پسمانا من با تاسو پونم چیره او ګټ پسمانا او سمدالا اذا نسوي کوم رب العالمین کلا چې برابر کړو من تاسو رب العالمین تر رب مخلوقات سلام نو دا برابر والے تاسو منګه چې الله سره اوسو نو دا ګمراهی وکړاونو و ما ازللنا الا المجرمون او نو ګمراه کړی منګلا مگر مجرمانو دا موږ ته مجرمانو ویلو چې دا الله سره برخدار کیږي او دا را رسیږي او اوري دا رنګي سورته انعام ګوري تسویه څنګه وا یو سر شپږ دیر شمایات دا الله سره برخدار کړو اتم سپارا سورۃ الانعام آیات 136 یو سب شپږ دیر شمایات وجعلوا للہ مما زرع من الحرث والانعام نصیبا اوگرزو دی مشرکانو اللہ لرا اوگرزو مشرکانو اللہ لرا دا مخلوقنا چ پیدا کری اللہ من الحرث د فصلنونا ولنعامی او د ڈنگرونا نصیباً برخداری او گولا سنگے چدا اللہ دا پارا فصل او زناورو کی اسے مقرر کرے نو مخلوق لیم اسے مقرر کرے وجالو للہ مما زرعا من الحرس ولنعامی نصیبا او گردو مشرکانو خاص اللہ لرا دا سنا چ پیدا کرو د فصلنو او دزن اولونا برخداری فقالو هازا للہ بزامیم نوی مشرکانو دا ایسی دا اللہ دی دا برخا غنم جوار غلا دا پا خیال ندی دا اللہ و هازا لشرکائنا او دا چیلی دا گڑانو فسرنا زناور لشرکائنا دا پارا دا برخدارو زمنگو دا پیرانو زمنگا دا مدرگارانو زمنگا د پتیرانو زمنګا اوسم د غنمو میاد دی نو اب چا ځال خپل خپل سیمو کړی دي او پارا علاقه کې خپل خپل سره غارې بوالي او روان بشي او هغه ته وې زما ایسا چا دو بوې منل د غنمو چا یو چا دو چا سلورو چا پینځه چا د پیر په نوم باندې چا د پتیرو چا د منجورو چا د سید په نوم باندې دا زیو گاڑی را رکی آغی میسی مقرد کری او دیخ پلی صوب سیزی و حازا لشرکائنا او دا دا پارا دو شرکاو زمنگری دا کار دیم تسویہ فی الحبوہ تسویہ فی الدعا او قرآن دا دے بزے ذکر کئی گرو زینو کی و من الناس من یتخذو من دون اللہ اندادا او باز دخل گنا سوری چنیسی بیدا اللہ نا اندادن نو شرکان پیو صفت خدای کے منا دعا عبادت وحبونوم کحب اللہ منا کئی دا مشرکان رخ پلو مدرگارانو سرا کحب اللہ پشان تد من دا اللہ سنگ چد اللہ سر منا کئی تو دارنگی منا دا پلو مدرگارانو سره کئی که حب اللہ پشانت دی منی دا اللہ واللزینا دا مشرک منی تقسیم دا سمینی دا اللہ سره دا دا خدای او سمینی دا پلو مدرگارانو سره دا دا پیر فقیر سره درگاہونو زرتونو سره دا آگا منی چر خدای منی وا واللزینا آمنو شبدو حب اللہ آکسان چه من اوی من لا مسئل دا توحید آمنو یقینی کرے پا مسئل دا توحید اشد و حب اللہ دادی سردی پا منہ کی اللہ سرا دا مومن منہ تولا دا پارا دا اللہ دا مواحد منہ تولا دا اللہ دا مخلوق لا دا چه منہ نور کئی دا خدای وی کز عرص دی زما دا شر او دا خیر مالک سو بے اللہ کف ما غم راولی کف ما تکلیف راولی که خوشحالی راولی که بچه راولی که وادر راولی که راحت راولی نو که هر تکلیف و مصیبت راولی زمان مینه دا اللہ سرده مخلوق سرده چه مینه نکوم دا پیر فقیر سرده نکوم ترگاهونو زیارتونو سرده نکوم اشد و حب لله خاص مومنان مینه که خاص اللہ سرده او دا مشرک مینه تقسیم دا صد مددگار سره دا او صد الله سره دا لکه اره کوي دا خدا کارو شو نو د فلانی زیارت پونم بچیره ور کوم دعا را عبادت چې دا الله د پاره کاو نو مینې څه تقسیم شو دا چا سره دا زیارت سره پس کې پر عبادت کې دا غمین لارا د چې دا نو پنن چهره ور کاو ګټ پیسه ور کاو چوری الوای ور کولا خو مینه تقسیم شو کنه مینه دا الله سره شو او صد مددگار سره شو او د مؤمن ټول مینه دا الله سره شو ولو ير الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوه لله وان الله شديد العذاب حساب الذين تبعوا من الذين تبعوا وراءوا العذاب وتقطع بهم الاسباب آیات مشکل لے زف مزم زویما خیال کروئی لکی ازان لے ولو یر الذین ظلمو لو شرطیا علم تاسو کوئی ترکیبی لے حد سرہ اوز داده بغیر دا ترکیب نه حل کیگی نا نو ترکیب کو لو شرطیا اصلا ترکیبون امنگ نکو مون قرآن دا ترکیبون کتاب نگردو خوا لو شرطیا یرا فیل شرط الذین ظلمو فاعل دا یرا او یرا متعادی کی گی دا غیر پارا مفعول لے حالا انفسهم حالا انفسهم مفعول دے یرا از ظرف لرازی از ظرف لا از یرون العذاب او دا عذاب نمراد عذاب دا جہنم از لزرف او عذاب نمراد عذاب جہنم ان القوة للہ وان اللہ شدید العذاب دا علت او قائم مقام دا مفعول ثانی ان القوة للہ مطوف علیہ وان اللہ شدید العذاب دا پاغی عطف شر نو معطوف علیه سره د معطوف نا دا علت قائم مقام د مفعول ثانی د یرا د پاره او لو شرطیه چو نو لو شرطیه جزا غوالی نو جزا محذوف ده لما فعل الشرك جزا محذوف ده لما فعل الشرك بیا ګوره لو شرطیه نو بیا دې ثانیږي لو شرطیا یرا فعل شرط الذین ظلموا فاعل دا یرا حال انفسهم مفعول اول دا یرا از ظرف لے یرون العذاب عذاب نمراد عذاب دا جہنم او ان القوة للہ جميعا وان الله شديد العذاب قد بعض مطوب مطوبنا عليه السلام علته او قائم مقام ذوين مفعول د يرا او جزاء محذوف را چلما فعل الشرك څنګه سال شو اوس عبارت ز اولم او بلغه معنا کوم اصل کې عبارت داس شو ولو ير الذين ظلموا حال انفسهم ولو ير الذين ظلموا حال انفسهم اذا يرون العذاب لقالوا لقالوا ان القوه لله جميعا وان الله شديد العذاب لما فعلوا الشرك لما فعلوا الشرك ولو يرى الذين ظلموا حال انفسهم اذ يرون العذاب لقالوا يا لعلموا ان القوه لله جميعا وان الله شديد العذاب لما فعلوا الشرك اصل تدبیر د عبادت داسه شو خصمانه آسانه شو ډیر آسانه شو ګردا ترکیب له هر سره ګور ډیر ګران دی معنا اوس کوم او د یاران مراد یا روایت بصری او یا روایت قلبی د دوه معنی دي کی جوړیږي رؤیت لیدل د سترګو دیتا رؤیت بصری وي او یا رؤیت قلبی پویدل پزڑا یا لیدل پسترگو او یا پویدل پزڑا نو دوالا معنی ری خوا ولو یر اللذین ظلمو کچرتا لیدل ظالمانو حال در پلزان یا کچرتا عقیدہ ساتل پزڑکی ظالمانو در حال در پلزان کچرتا ظالمان پویده کخفل ظالم پا حالت کم وخو کم وخ پویده ایزا پاغ وخ یرون العذاب چده بایوینی عذاب دا جانم کب پویده ظالمان یا کاکی دساتلی ظالمانو دخفل ظالم دا حالت پاغ وخ چده بایوینی عذاب دا جانم کب پویده نو لقالو دی بویلوی ان القوت للہ جمیع چه طاقت اللہ لرو طول دنیا کے ما ہو دا بلچا طاقت من لیو ما ہوئے دا بابا لاس کے طاقت دے زمک اولتا کئی دا داتا لاس کے طاقت دے خزانے اور کئی دا پیر لاس کے طاقت دے دا کئی آواغ کئی ما ہو طاقت دا لیاو پلاس کے مگانا لیو وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ او دے بویلیو چه اللہ سخ عذاب والا دے لولما فعلو شرک دے بشرک نوے کرے کم مشرکان دا دے خپل شرک دا حالت نا خبر ہوئے مقصد دا جدے مالی دا شر کم مشرکان دا خپل حالت دا شرک نا خبر ہوئے ندے با دنیا کی شرک نو کرے که مشرکان پا دی خبر وی دا حالتی دا زان لی دلی چه منگل با اللہ پا دی شرک بانی سور سزا قیامت کرا کئی نو دی با شرک کرے پوئے نی دی نپوئے دی پزڑا او نی لی دلی دی حال دا خپل زان پسترگو نپسترگو لی دلی دی نپزڑا پوئے دی دا خپل زان دا حالت نخبر نی مشرک دوبا کی روان دی وقت دا مشرک پوئے وی چاہے چھ منگل با اللہ پا دے شرک سورہ صدا قیامت کے راکے دب دنیا کی دب پیر پنم منختنو پیش کرے دب دنیا کی دب بلچا پنم نزنیاز نوور کرے دب دنیا کی دب بلچا پا قبر جندہ و غلاف نو درونے خو پتہ ہوتا نشتا مشرک لا پتہ نشتا کہ مشرک تا پتہ وے چھ پا دے شرک با اللہ دور صدا مالا راکے نولما حالو شرک دی بشرک نرے خوکا آغا حالت دا زان لی دلوی دا جہنم دکا جہنم عذاب نموراد کم عذاب دے عذاب دا جہنم یا کپوئی دے پا عذاب دا جہنم چه من لبا اللہ پا آخرت کی پا دے شرک دورو دورو سزا را کئی چه من دا بابا پنم دا پیر فقیر پنم دا درگاہنو دا بارنو زیارتنو پنمونو غلافنو الکلیو جنڈے جوڑے کرے وے شمی ممبتیانے بلے کرے وے چیلیو منختیو گڑا نومال کی پیسان او چوریانے ور کرے وے کم مشرک پدے پویا وے یا مشرک دا حالت دا جہنم زان للی دلے نو دیبا لما فعلو شرک دے بشرک نوے کرے خوپوئے لدی او نی دی دلے پوشوئے کنا دا دی معنی مقصد دار ہوا تیرا چرتا ظالمان دا فلزان پا حالت پوئے دا جہنم یا ایک آغا حالت دا جہنم لی دلے چھ دا اللہ منگلہ پدی شرک با دور سزارا کئی قیامت کے چې موږ به د اخندزاده پونم موږ به د پیر پونم موږ به د سیدانو د فلانو پونم باندې چیریو ګډانو ملکتی چوریانو ورکولې که د دین خبر وې چې دی باندې خو موږ له الله قیامت کې سزا راکې لولما فالو شرک ای بل آغی پنم چلے نوور کرے گڑ بے نوور کرے منتے چوریو مال کی جنڈی غلافونا شالونو الواگانے بے نوی تقسم کرے خپوئے نوی ہاں مستی کی روان دے ایش و اشرت کے دے لما فالو شرک پوشے کرنا یو مانا داشو او دی مانی سر دو مانی جوڑے شوی زکا یرا رویت بسری کلی دلے وے او یا دو آیتی قلبی که پوشوه ره خونه پویه ره او نیدی دره ره پیش که روان ده منجور بناس ده وکا منجور تا دا پاپه ره چه زخ پده ده منجوری کوما خود دیز ده بانده و مالا اللہ قیامت کس سسزا کانه را کئی ده و منجوری پاگجه کره و لما فاگ او سو دا یو مانا شوه ولو ير الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوه لله جميعا وان الله شديد العذاب لما فعلوا الشرك دام ابدل منه دي مالي سرا لو ير الذين ظلموا ذا استبر الذين ذين بدل له اس بدا سے کہ ولو ير الذين ظلموا اذ اسفرا ذ اذ يرون العذاب فزه سو لگاوا استبر الذين ذا اذ يرون العذاب مبدل منه استبر الذين ذا غين بدل قانون ده نحو داده چې مبدل منه او بدل په یو کلام کې نجم کی قل مبدل منه پریدا ذا فزه سو لگاوا بدل ولو ير الذين ظلموا حال انفسهم اِلْتَبَرَّ الَّذِينَ اتُّبِعُوا اِلْتَبَرَّ الَّذِينَ آغا مانا را بدر بدر شوی گلا خود اِذِ يَرَوْنَ الْعَذَابَ فَزَيْسَوْ لَگَوَا اِلْتَبَرَّ الَّذِينَ مانا ماغا دا وَلَوْ يَرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا حَلَانْ قُسِمْ اِلْتَبَرَّ الَّذِينَ اتُّبِعُوا کا کچر تلیدل ظالمانو حال دا فلزان یا کچر تپوئے ظالمان دا فلزان پار کم وخوا کم وقت لیدلے وے پا کم حال پوئے وے پا کم وقت پوئے وے ازر تبرع اللذینا کلا پا وقت چو جدا بشی پیران دا مریدانونا او تو بیو پیران لکد آغی تابداری شویوا او اتبعو مریدان آغی تابدارو پا وقت کلا جدا بشی پیران دا مریدانونا او بوینی عذاب وای وای نو و تقطعت بهم الاسباب او تس نسبشی ختم بشی د پیریو د مرده ترمیان دا الاسباب اغرشتی دی منی موابت نو لما فعلو شرک کچر تا مشرکان نفل زان فعالت پوئے چیزو خود دنیا کی پیر پسروانو ما پیروی زبر اخلاصو ما نو چاغه حالت په جهنم کې ویني چاغه ځان نشه خلاص اوله وګوره او د پته روانو ما چې د زمانه جدا شه چې داغه نه جدا شو ما هغه رشته د پیر یو د مرده ختم شوه نو که داغه حالت دې پوي چې پیر ما نشه خلاص اوله مشرک په داغه حالت پوي چې د خپل ځان ذمہوار نه دي نو زما بس ذمہوارو ګرځي نو لما فعلو شرک دبا دت پیر لمن نوانی ولی دبا داغت سجد نوکلی خپویا نوی اولی دلی نوی چه دیبا زمان جدا کی کیا او سوی نا چپ چپ کوئی پیر خوی چه خلاصون بری مشر مولی سے بوی خلاصون بری پری کلی کی بلا ملیانو غسم لدی اغیوی مرامن خدمت دسل پارکو من بتاسو خلاصو کنو سچ کی کوئی رامن کسر پا رہیو از دبر اللذی نتبیو ما تا یو کر زویلو فلانی مولی سے بیلو میدان خود قرآن نکلو نا ولی اغاسوی از دبر اللذی نتبیو من اللذی نتبیو لما فعلو شرک کپوی دے مشرکان کپوی لدر ظالمانو دخل زان دا حالت کم وقی لدے پا فکم حال پوئے اذ تبرع الذين تبعوا کلا چې جتاب شي پیران د مریدانو نا لولما فعلوا الشرك واي مشرک به وي کا کچرتا چاغه د دې ترمنځ مینه ختم شي د دې ترمنځ هغه په ولې قیامت کې ختم شي پیر به یو خارواني مرید به بل خارواني جهنم ته مرید به هاي کما ته پته وي او د دې حالت نه خبر وي چې ظالما ستا فنم منقت پیش کول تا صدا نزونیات او تا تسجدی کول چه پده مالا اللہ سر صدا او سرا کئی نک پده از پوئے دنیا کے او کده ده حال نظر خبر وی نما بتا تسجد نو کرے ما بستا پنمانی منقر نو پیش کرے ما بتا ترا مدد سے نو گئی بویا نو منو آئے آئے آئے آئے سو بوئی پده مانی سرا تول تخویف اخروی شو او مانیو شو او کلام مبدل منہو او بدل اذ یرون العظام مبدل منہو او اذ تبر اللجن داغین اصو کردی دو بدل پوشوی کنا بیا پیدا او کردو خیر بلا مانم دل اکم خیر اصانا تا بیاو کم بیا بدرتا اکم انشاءاللہ او پا مقصدم پوئے اکم دا سے نپریدم چھ سو پوری تاسو آئے منگ پوئے نیو نپریدم انشاءاللہ بیا سو پوئے نشو بیا تا پوسکو دیشے دا مانا روس تو بیا منگوشو ایرے ہوسا یہ پیدا بیا ویم نو خیال کوئی لو یر اللذین ظلمو لو شرطیا یرا فیل شرط الذين ظلموا فاعل يرى او يرى متعدي کی جسو مفعول تا دعا یو حذف دے چحال انفسهم نے او دے مفعول ان القوه لله جميعا وان الله شديد العذاب تا قائم مقام ذ مفعول ثالث خود دین مخ کے بلا قالوا يا لا علموا لگوئے لقالوا يا لعلموا ان القوه لله جميعا وان الله شديد العذاب دا قائم مقام دو مفعول شو او اس ظرف دے او عذاب نہ مراد کم عذاب دے عذاب جہنم او جزاء محذوف لا چلما فعل الشرك جزاء محذوف دا چلما فعل الشرك اس پوچھے گا دا اوس اذ يرون العذاب فريدا نو اوس کلام داسه شو خیر دا اوس بیا اوس تقدیر د عبارت داسه ده د نحوه په لحاظ د قیده په لحاظ ولو ير الذين ظلموا حال انفسهم اذ يرون العذاب علت لقالوا یا لعلمو ان القوة لله جميعا وان الله شديد العذاب لما فعلوا شرك لما فعلوا الشرك اوس پوشه کو پونو چې تدبیر روبا سينو علاوه پوي گئی مفعول ثاني ان القوة او ان الله شديد العذاب دے عذاب جهنم دے اذل الظرف نو معنا دا شو ولو ير الذين ظلموا حال انفسهم او رؤيتنا مراد رؤيت بصري فسترغ لدل يا رؤيت مراد رؤيت قلبي سترغ د ظلم شته غره ها ازاد المسير دو سترغ ظاهري دي او دو سترغ د زړي دي ولو ير الذين ظلموا حال انفسهم چرتا لدل ظالمانو حال فلزان لدل ویخشا گوارے تش خوب مکو ولو یر اللذین ظلمو کچرت لدل ظالمانو حال قلزان یا کچرتا یا قلبی ولو یر اللذین ظلمو کچرتا پویدل ظالمان دا قلزان پالت یا پویدل یا لدل کم وقی لدل اذا یرون العذاب کلا چه دی بوینی عذاب دا جانم هاش چکل عذاب تری وینی اغلوگی او گرمی بوینی د جهنم او پارا حالت دے پویشوے مخک مخک نوے نو دب ویلیوے دنیا کے بے ویلیوے چه ان القوتا للہ جمیع وان اللہ شدید العذاب که ظالمان پوی دے یا ظالمان لیدلے کلا چه عذاب د جهنم بوینی نو دای بویلی وی دنیا کی چه طاقت خاص دا اللہ ہو او طاقت او اللہ سخزاب والا ہو مخلوق نو پیرو فقیر نو وی نگوارے قدر بانے آلے گوارے داس ربانے سمکہ اولتا گئی گوارے سوایا مو نو بلچا طاقت ایمان بلچا تے رامدد شوی پویلو دنیا کی لیتلے نو عذاب جہنم زال لفدے علماء فعلو شرک دے بشرک نو کرے بیمانو خواہ حالت دا جہنم دا خپل ځان خبر ندی آغا دا جہنم حالت دی ځان نلی دلے ندی مقصد دا دی جمانی داشو کم مشرکان دا دی خپل شرک پس ازا پویشیوی دنیا کے نو دی با پر دنیا کی شرک نو کرے دی با دنیا کی شرک نو کرے ایو دنیا کې د پیر په نوم منښت نه ور کړې چیلې ګډ پیسه نه ور کړې پټه به سجدا نه ور کړې پټه واه په خو نو پرې وته خدا ولې به دا کار کاو پوهنم ولې به دا کار کاو لیدلې نه دې دا چوي نه او هو هغه تیارې او کندې ویني پوه شي په دې معنی سره کړ و اس يرون العذاب پرې دا کدا مبدل من هو او دا غینا بدل سوا خیگا از تبر اللذین اتبیو نلما فعلو دا سب سوا ولو یر اللذین ظلمو حال انفسهم از یرون پیرا از تبر اللذین اتبیو من اللذین اتبیو لما فعلو شرک کچتا لدل ظالمانو حال اخوزان اغمانا یا کچتا پویوی ظالمان دا خپل ځان پالت پا کم وقت پویوی کم وقت لیدلی آغا وقت تبرع اللذینا چی جدا بشی اتبیو چی داغی تابداری شویوا چی پیرانو من اللذی نتبو دا کسانو نبو جدا شی چاو تابدار آغا وقت چی جدا بشی پیران دا مریدانو نا لولما فعلو شرک کارا حالتی لیدلے چی پیر بزمان جدا کی پارا حالت پویوے چی دے بزمان لیر لیر گرزی دے جہنم تو برزی عظم دسر روانے لولما کہ پویوے چی دا پیر زمان جدا کی دنیا کے بیرے پیر منگل سجدہ کرے وا پویوے ندے نی لیدلے تو دوارو مانا مقصد یوشو پوشوئی کنا او کلام کی مبدل منہو بدل او دون مراد دی مانینا تخویف تخویفی او خلویش دنیا پا کسی نشتا تول داخل یر شوا عذاب نمراد کم عذاب شوا عذابی اخلوی اس پوشوئی گوزم پوشوئی اذ یرون العذاب بدل مبدل منہو اغپریلا اذ تبر اللذین اتبعو من اللذین اتبعو لما فعلو شرک کا کچرتا پویده ظالمان دا خپل ځان پا حالت کم وقت پویده کلاچ جدا بشی پیران دا مریدانونا او پیرا ما تا خدا پتر نوا دنیا کی تب زمان جدا کیگی ما تا خدا پتر نوا جدا اللہ لوی دشمنی ما تا سا پتوا ستا تا خلق سجدی کولی تا غبی روحانی شکل کے زمان دا بیت اللہ تا ما تاسو پتاوا چې تاسو کیسه نشتا ما تاسو منګل نیول وا هاي لولما ما بشرک نو کړي ما به تاسو سجدا نو کړي زه پوهېږم په دې نو ما دې دلې نو د خپل ځان د حالت څخه به من جدا کېږي اوس پوه شو کنه دا معنی لکه ګران او ټول معنی سره تخفیف او خړوي راي بل آسان معنی لو شرطی نه لري اول دی بلی مانی سر لو تمنیا تمنا لو دا تمنا دا پارا تمنیا نو لو چه دا تمنی دا پارا شیر و آغا بیا جزا نوائی آغا بیا جزا نوائی خیال کوئی ولو ير الذين ظلموا حال انفسهم کاش کلی دل ظالمانو د خپل ځان حالت کاش که ظالمان پوهوي کمو از يرون العذاب کله چې ویني عذاب دی عذاب نه مراد اوس عذاب دو دنیا دی په دې معنی سره کاش که ظالمان دنیا کې پوهوي په خپل عذاب باندې دنیا کې عذاب نه لیدلې وي او مخکې معنی چې کله عذاب داخل ویني او دی معنی سره عذاب نه مراد کوم عذاب شو کدا ظالمان د خپل ځان حالت په دنیا کې لیدلې وي دنیا کې پوهې شوې وي چې موږ له په دې شرک الله سزا راکې نو دوی به ویلې چې به شکه طاقت الله له ټول او الله سزا وواله دي کاش کې پوهې دي نو پوهې دې ظالمانو کاش کې لیدلې وي خو لیدلې نه دې دنیا کې عذاب الله دا تخفیف دنیاوی او دا استبر الذین ظن کلام شو مخی سر مناسبت نشتا او دا از تبر اللذین مراد تخویفی اخروی دی از تبر اللذین اتبیو کلچی جدا بشی اتبیو آکسان تبریا جدا کیدل تبر جدا شد از تبر اللذین کلچ جدا شی جدا بشی آواز کلچ جدا شی آکسان چاگی تابداری کرشی و پیرانم من الذين اتبعوا ذاك سارونا چاو مریدان کله چ جداشی پیران د مریدانو نا زکا تابعداری د چا شووا د پیرانو تابعداری سوکو مریدانو چې جدا بشي پیران د مریدانو نا ورون عذاب او بینی عذاب داخر دی عذاب نه مراد اوس کوم عذاب ده عذاب د جهنم او وبینی دوالا خپل عذاب د جهنم وتقطعت بهم الاسباب باب تفاعل له او دا باب تفاعل یو خاصه راځي په یو ځل باندې شلیدل په یو ځل منقطع کېدل وتقطعت بهم الاسباب په یو ځل دا د پیر یو د مرده رشته مخې سره ختم شي دنیا کې دغه څه به روان په کله دې څه به تا پیر سیبنا ها داسه ولی لگا پیر سیب دے شاہ نکی جماعت تشاکی خیر دے قرآن تشاکی خیر دے چو قرآن کلکی دی نو شاکی اور روان شی دانکی چو قرآن خیر دے قرآن ندا سی پکنگی سی نی دی دا خانکابی نا چو دا روانی نو شاکی او تا خیر دے دا اللہ دا کور نا دا قرآن نا دا جماعت نے اگا مشرک پیر بہتر گنا لے فتح ہوتا نوانا آئی کدا پتہ ہوتا دلتا وی خودشتا کو ہوتا چی دیکھ کرے ہو طالبان ہنو دیکھ کتا چچ کے ویسا کے زمان رول ما سر آگلے و سکار دیتوار رضو یو پیر بالن دیل وی زور آوا چی نوی نوی وطر یو پیر ادا سے دغم تے چاپے رنو برسر عام بدا ایسے ناس تو او سو دیر لوی چار دیواریان یا لوی و بادیان او سو نزدیم نپری دا سی او طالبان سو بیڑی لی مینہ دکا وچے ہاوی دا سی خانک دے کزا چما پل رواو لی مای رازن ان سبک نو آیو زو ری پیر سیف سیر کو جدا خلو کو لزا سکے یہ رسو خنیم تر رازت تم را گلے دوالو ملگری چلالو عجیب پیرو انتظار ولی وینن دا پیر سیف دا خوزو نمبر دے حالکه خودو سره سکے وی آغا دا خودو نمبر دے نماز سا وی آغا دا گورا و چک کرسیوا پاری پیر سیب ناسو چا پیر تمامی مخلوق خودی تے چا پیر اوی جینا کئی مشرانی کشرانی مخلوق تمامی حالکه دے وادے کی جمشیوی نہیں دی غم کی چک پیر سیب ناسو پا کرسی منس کے و چا پیر خودی یا خدا پاک دے کئی سر چالا ویختول غوٹی ورکی چادا پسر پخپل سرگو لیدل یو خود یو بلوی ناکو لی ما پخپل لیدل مقت میں قرآن دے دروغ زما سکار دے چالا ویختول غوٹی ورکی چالا پسر دب ورکی پتہ لگی نو خوزن لری ناسو بچے نو رسر پکیدل خلکتا خوزن ما اولی دا یا سوزن چسر میں اخکارا کرا دے نور کسان ناسی ناسی ماولی کسی دلتا که داشت ناغا بس کاری خاچ خضر بدلی نسنگ بدلی پخلی که بیلات که خودل اوانا تا بیداز چلکاو او پا شابا دارا تدلی پا پا محا شاکول بی پی سیتنا بار با تانگی و داری و کچکل با دی گیت نا اوات اینی بیا با تانگا که تانگی پوری با داغا سلوانی پترین چه لعنت دی پتایی کسی مسئلہ دا حالت تیخا مایو گورا سور شرکیات تی آئے ملیان جلیوی لیکا احرامون اصلا صحبور کئی کنا خوشا بطول رضا ساتی دوب نخفا شما دور خفا حمیدا سم را غیر وارو کچھ دلتا ٹک بار طالبانم دیروانی پاسے کے کال لیدی سبق آلا کا سبق سر قضا کے پارو ماوارو کنن خپورا کھیل گورو چو دولت بجیشوی پیر سے راغے لحری پون نگاڑی راغلیو یو سیخ راغلیو دوال کان ازام سلاوستیو نوجوانانو پا مخلا گیری نوی راغلی نور مخلوقم راغلیو زی پزی منگم پکی ناسو آزان یو دقا جو کرے خبی غمر آروان دے وارچا سر سوکو تا پاسی جو سوکو تا سجدے کئی احمد دیکھو آود ریدو خاری روخیار و ظالم داری روخیار داریک منگ لرانے حچه ده خلکنه اچه نه سراته اونوی ده اغا نور ده دوله حاضی اونه کاشه چای ده لحاظ کهو ده حالت اغا نور سیزونه چه سو شو اخو زنشم میره پخلی مالا چه ده اغا لکار نوجوانان سو ده اغا کمریوی او چلی ده بس ده ده پوله زن ده حالت ده ده ناکار پیرانو لامنگ چه رد کون پدا چه پیرانو کهو چه اغا ده حالتونه که ده مخلوق سرا اغا ما پخپل استو سی پیران من دا غیر اخ پو خاوری نیو نیکان اولیاء او نیکان پیران زمنگم پیران شتا شاہ سے عنایت اللہ شاہ بخاری اللہ دی پر رحمت نوری گی یاد آغیر فرزن انجومن شاہ سے ضیاء اللہ شاہ اب زمنگ دے پیر دے نور مشران دے علماء چھ سوک آغیر سر علار شی لو اولو ترون بے لاوئی چھ گوریزو بیعت بما سرکے خفدی شب چھ سجدہ و مخلوق تنکے بغیر دا لانا شرک بنکه علا اللہ یبائینا باللہ علا ایش اللہ یشرکنا باللہ دارو قرآن بیعت تے نو دس رہ چولن بے راشن علن بے پا شرک کی سجدو تو گدے خوشا رہ جانا کہ تاکہ دے سجدی دی سا ستا تا سجدو کی وطلا سے لکھئی ببرش و خوشا رہ خم دے لوے سرہی ما سوال پیش کی گئے دا حالت ته نو استبر الذين تبعوا من الذين تبعوا وراء العذاب یا ساتي کپدي طریقہ چوپیر لالار او پدي طریقہ دا غند زونیات اغلا او د مخلوق پترا کی زونی اولو چا یو شراغسته او چا بل شراغسته مې پیرانو مزيري دا غصره با توفی تعایف دالي چا پیسې به سور اور کيولا چا یو رستی رشی نو چه دا غد لکنو پا آغا وقتی اوسو خلق دیر پا ترقی تلی دی بعد ملکنو تلی اوسو کم سے کم چه نئی نئی نو ها پنزوش پیتی یو لاکن کم سوک نور که پیر سیب دا پیران دی کنا آغا مواحد دندار طالب عالم اغل روپی نور که چوارو که فقرانو لگی نو آغا خیر دی آغا دا مشرک پیران مشرکان چه آغا دا خلقو حد دنیا او د دین د تباہی سبب ګرځیدلې ده نن دا غي حالت وګوره او د موحدین حالت وګوره قران چرت کوي نو ته وګوره اوس په دوه قسمونو دوه قسمه پیران قران ذکر کوي حق پرس پیرانم ذکر کوي او باطل پرس سم ذکر کوي په باطل پرس پیران رد کوي او د ناکار خلقو صف کې ودرې قران او د صحیح حقانی پیرانو تایید او صفت کوي چوګور ادم زما پیرانو دام نیکار خلق دے اولیاء دی او دانو ګورا دام بدان دی نو خلق په دې فرق نه پويږي وای مړه دې په پیرانو رات کوي پیران نه مني اولیاء نه مني و قران چې کوم ځای کې مني نو هغه دې کته تاسو خیر زمنګ منو کمو پیرانو په کمو ناکار خلقو چې قران رات کوي نو هغه دې منګم رات کوي دلتا کی گورا ناکار پیر او دا ناکار مدا مزک سر آلا دا ناکار مرید مزک سر آلا جدا والے رائے دا جدا والے والے پکارو پا پکار دا چې دی یو زیواله راغ دیوی و معلوم دا شوا چې دو تا دا شرک دعوت پیش کرے و رزکتی اللہ جدا کا نو چهار تا جدا کے گی دنیا کی تزان جدا کا و زان تا حوشنوا دوا چرک اطراح کی نوری پیر سیب کر ازن کلپ کلپ مکیا چرک ہے ہاں کلا الواد بے کلا سا کلا سا ووا دا پتا بتا سبا قیامت کیو لگی چه دا تا پکمت دیتا غل روانو دا تا کول سا سورت مائدہ چه کلا ختمی گی اخیر رکوع غره د پسی پیر بیان کوي حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام اوم چې پارا سورۃ مائدہ آیات نمبر یوصل شپارسم دغه کې اوس دا پیر قران منی منګه منو لوی پیر د دنیا عیسی علیہ السلام اذ قال الله یا عیسی ابن مریم یا کا چوبو اللہ یا عیسیٰ زید مریم علیہ السلام انتا قلتا لنا آتا خلقتا ویلو اتخیزونی و امی ایلائن چونی سیما و زمامور پدوخ دارو بید اللہ نا تا مخلوقتا ویلو جو ما مدرگارونی سیما پھر جوڑ کے ما تسجدہ ہو کئی قالا نموی صلی اللہ علیہ السلام سبحانک پاکتا اللہ رسدارانونا پاکتو دا مدرگارانونا ما اکونو لی ان اقول ما لی صلیبی آقا ندی مناسب ما لرا چزویم آچ نشتر ما دو پارا پاگی ساقا چرت دو چرت دا خبری زدات خبر کوم اللہ تازو فبارکی ان کنتو قلتو فقل علمتو کتب پوئی کما ویلی رو تپیخ پوئیگی اللہ تپیخ پوئیگی نو ما دا چنری ویلی تعلمو ما فی نفسی ولا علمو ما فی نفسی که انکان تعلم الغیوب سنورم جواب بکی ما قلتو لهم اللہ ما مرتنی اللہ ما نویلی دی خلقو تا هم ویلی موا خبر امرتنی چتا حکم کلیو ما تا چتا ما تا پا کم خبر حکم کلیو خبر می کلیو خبر می سوا دا علی بودللہ ربی و ربکم چا عبادتو کرید اللہ چا سما استاسو رب دے خبرم اداوا علی بود اللہ ما ویلیو چا عبادت دا اللہ ہو گئی عبادت کی سجدم دا اللہ ہو گئی پا عبادت کی نظر و نیازم دا اللہ ہو گئی پا عبادت کی رامدد کی ملات ہوا ہے ما نویلی چا مارا مدد کئی پیر دا خبر ہے کئی پیر تا سجدہ کئی او خان دے اور خلق میرا والا مخبل زام پا طرف و خلق دی تباہ که خلق دی را والا علی بودللہ لوی پھر دو دنیا آگا ہوئی علی بودللہ عبادت دا اللہ ہو گئی سجدہ اللہ تو ہو گئی ملت و چیری و گران دا اللہ پنم پیش گئی چیز ما استاس و رب دے در چیلے ملت گئیو سی دیر خوشا لیشی دا اس قرآن منی نمنگی منو سی بیری عیسیٰ علیہ السلام چپ رد کئی پا شرک دا مخلوق بانے لون دی صورت آراف تلار شئی اتا دیر شمایات اتا مسی پارا اتا تیس نمبر ہے اتا دراکار پیران و مریدان و بیان کئی اتا دیر شمایات بیشہ زد رالاو مانا چھ گوتی رو خلی گی رالاو اے اتنا قال ادخلوا في امم قال غلط شیطان او تختی پیرانو ناکار ته معلوم شی او سی قال ادخلوا في امم سبال بخلو کی پیران نه منی واغله شمرا پیران هوته نه من ته وی قران نه منی زوی دواله پیران منم قال ادخلوا في امم قال غلط من قبلكم من الجن والانس في النار ابو الله دنه شیطان کو کی تاکی تیرشوی دی مخصتا سنا دا جناتو دا انسانا نپور کی دیر جہنم تتری دی کل ما دا غلط امت اللہ لطوختا ار کلا چا دنشیو تولگے جہنم تا نو لعنت اختا لعنت بوئی اخپل مثل بانی سنچ جہنم جو دانا چا اخپل خور باندے دیرے کہ بیدر انشاءاللہ بیا تفسیر کوما لعنت اختا لعنت دوئی پخپل مثل باندی چې د دم مثلو په دین کې په شرک او کفر کې حتا عزتدار کوفیا تر دې چې را پنځه دې ټول دې جانم کې ټول بچانم کې را پنځي او دې شي مشران پیران کشران خزه او سړی هغه چې نمبر یې جوړ کړي پدیر ازبان رفلانو نمبر دے پدیر ازبان رفلانو نمبر دے طول برا جمعشی قالت اغراؤن یولاؤم وائیوا مشران کشران دے دی اخرا کشران رستنی مریدان نو کشران سوکو وائیوا اغراؤن کشران دے دی چی مریدانو زکران کشر کانا لیو پیری مشر کانا لیو زکر چکلت مخ ازی نو پیر مخی دی که مرید مخی دی پیران وائی با کشران رستنی دی دیلی اولاو پا حق دو پیرانو کی اولا مشران آغا مریدان بوئی پا حق دو پیرانو کی سبوئی چه اللہ دارر خلقو ربنا اے رب زمنگا ہاولائی اسم اشارے کرے ها اولائی ازلونا اللہ دیناکار پیرانو ازلونا گمراہ کریو منگ لرا اللہ منگ تے سیدار نو خودلے اللہ منگ پشک را لولو اللہ منگ بو تے سجدہ اکلا دب ادانے وی چدا ناروازا منگ تے سجدہ ربنا اید منگ ربا ها اولائی ازلونا دیکھا سانو گمراہ کریو منگ لے دنیا کے اللہ منگے سارے کتاب نالولو فآتہم ورکی اللہ دی پیرانو غلطو تا عذابا عذاب کم عذابو لورکی زیفن دچن اللہ دوگنا عذابو لورکی من النار زکا منگے پشرک رالولو وزکا زمانتے دشرک تردید نو کرے اللہ ورکی دی تا عذاب دچن دونا قالا اللہ بسوئی و مریدہ تو خواگا یادے چھ تو چند عذاب دے تاول ازام نہ پویتا ہو قرآن دنیا کے زمانوں راغلے تا دنیا کے تا قرآن زمانوں لستے قالا اوی اللہ لکل دے فون دپارا دا ہر یو دو چند دے مریدہ اغل دو چند موارا تالم دو چند دے اغلم دو چند دے تاول دنیا کے زمان نہ پویتا ہو چرگا ولی ترخی نیولی واو دبیل علواب دی نیولی پیر سیب لازم تا دا موائد تفوز کرے تا دا قرآن والا تفوز کرے اگا پچھ خبری دا پیران نمینی سنگ بری ازاز دکو ولیکن لا تعلمون لیکن نپوی گئی تا دا پخ پری صدا وست پورنی سیبا اس کار نکی گی تعلم دو چندے اغلم دو چندے لارش مخی اگوری دسی پیران و بیان بیا کئی سورة یونس 28 نمبر آیات نمبر پر نمبر راجی کلہ دی پیرانو غلطو کلہ دی پیرانو صحیح دا قرآن اچھے کسی نے ذکر کئی منگتا دا جگری منگتا راگستی دی جو گرے بیا با جگری کے راش دنیا کے لوگوں دے زان خبر کا یونسم سپارا سورة یونس آیات نمبر 28 وَيَوْمَا نَعْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثم نقول للذين اشركوا مكانكم انتم وشركاؤكم فارض راپورتبکو دلر طول قیامت کی پیران و مردان با طول قیامت کی راپورتبکو ما دا سلکل اپریزم ثم نقول للذين اشركوا بیا بوائیو من مشرکینو تا بوائیو من غلط مردانو تا مکانو کوم ادری دی پخلو زائنو باندی انو خوزے گئی گولے انتم تاسو اے مریدانو و شرکاکم اواغس تاسو برخدار چه تاسو برخدار کریو ماسرا پیران فزیلنا بینہوم پسو بی بی دار فزیلنا بینہوم نجد آئی برا ودمن دائی پرمیندا داو تغونی صدقہ کنو خیالی کوا لاس گرے ورنوڑے ورنوڑے ورنوڑے مندہ کارو نگوڑے زیلنا بینوم آلتاری بند کرے ہو آلتاری بند کرے آلتا اس کلاو کرو اس کلاو تم یہ کہنا کنا تو ګور چې شاري لګې دي کنه دا ما من کړې دا حالت ټول خو اوسې ده سره د یو پی اس اوسې ده یو پی اس اوسې ده د سپیکر ماشینو اوسې ده اف ماشینو اوسې دا مونږ غالي دي ولې غیر خیرو کی مس درس کو خدا ټکو الله دې خیرو کی فزي الله بينهم اول یو اف ام نداجي ان نداجي دا وو نو سو خو د جنت ته الله خیر دي کدا مو سو به بدغه ته جمعه کې ناس یو بل ته ګور ګور او خلقهم پیران الله ترخ کی سیزن اولی خود قرآن درس لسن اولی چو وارو کپا دیکھم سولگو کنا چو قرآن خلقو ترسائیوشی قرآن خلقو آوری ہاں پیر او دمولی سنگ اوز گورا پا دی سنگ مائینو پیر مزی کروی دا پیر سوچ تاگا لولو او گورا زان نبر اولی منگ لگو نبر اولی ہاں تا تا با سیزن اولی گیدری و کور با پورا آواز تا تا ملائیوی گی مو قاسم تا کخپل چیزی اوباسو پرون چې درس شو د وخت ما بس کا ازمن والي سره په مخه شو په خاور ته یو پی اس په مخه واس طالبان میدان سره کړ ها او جنارم سره نو انتظار انتظار دا و عالمي ته به په دې باندې دوه پیسې راځي دا هوتا ختم کړي سره میچار شي وې دا و نه بیا جوړيږي په باندې وې جوړ کړ وې دوه دې می دوه دې نه نیمورې کې جوړيږي نو ګنټه لا بنو ګوري منته وې خرچه کوي به میچو سوره خرچه پیرا دی وکا خو زمان کار روان دے او تیار میدان زمان دا جوڑ لے ہاں او ایزت سبا غرمی دے پہ تیار کن او گورے پدے تشکانی کی میزا بس چار سے گھی گی ہو ہاں ندے پیر لسنگا پر فیتا آئی فلی خو دا قرآن پر درس بانے خرط نگی دا گورا منگا یو پی ایس لگو لے ڈبل بٹریانو آیا چیرے بجلی سی فوراں باغا لگی چھ زمان کنکشن نے ختمی گی ندے خلقو سر او دا غینا پس بیا موږ فورن جنریټر لګو چې دا موږ له بجلی کنټرول کی نو بیا جنریټر ته خارج کیدلې نو اره طریقا نو درو نو خلاص شو د خو خیرو کی حاصل مسله بیده کې راغله نو ارس اشار کړی حنا ولو سپیکر اغه هم ده نو هغه مت زیدې والا سوال جواب وک بهتر آشا اوازا ها اف ام والا هو بل ما دې زیرو نو مردان والا سوال جواب کړی نننه راځه نه ته نو الله دې خیر وکړي او بل هم په اوته په مخه کا هنو له خیال کوي تاسو ممکن دا سم کوي چې سب مال فریسي وکاله شرکاو ما ته ګوري جواب کدي چې کی خره کې موږ دا څه نه شي وي ګوګوشتو چا ویشتو وای کې کې اوګه کې نه مکو نه مزه خو به کوم ان شاء الله کوي به خدای کوي به خدای ان شاء الله هم باج وی یرا پدې کې موږ څه څه چاند کول جو پدې کې خطا سوچا نه منه کړ سوال نکوم او دا ارست راضی والسائلین وفی الرقاب سائل سوال کون که دین دا پارا کسو سوال کئی پر ایکی گناہ نیشتا خود دین آلات دی اسباب دی کسو پکی کئی تاؤن من سرا تو پھمانگ بانی و پوچھ پکشی زانا بس باپ پورتا کی پر ای سورا سورا خالق درسون الحمدللہ اور یو آیا سوگزہ کی نفیدہ دی دارا ہاں پا یو پی ایس دے پیسے ہو لگی دے پا مشنانو دے پا لسپیکر دے پیسے ہو لگی دے نستا پیسے پسے دے لگی ہنو موخو آہد کرے انشاءاللہ چا پا خبل بیٹی کو کپارا طریقہ انشاءاللہ تے کئی بے خورے اور سبب بے من گئی آپ اسو پکے منس رزان شاملی سواب کتی نو ہم منگ با لگی گوندے راحت رائشی دا آگا با سواب دیر ملاوش منگ آگا نمو نکو اسو پکے راست رزان شاملی دیکھ دا یواز دا طول شرک دینو قران یواز زما خو نو حضرت ټول الحمدلله خو چون کې منګه چوایو بس دکو بهم وایو بهم اعمال بپی هم نه خدا نه ته از بس مؤمن موحد ما او ګور روپي باندې لګو ما نه چې ضرورت راځي نبی علی السلام چې داسې ضرورتونه برال صحابه ته ویلي چې اوس موقع ورکه مال د الله په دین کې ول به وي حضورت پر آئے نو منگ نگو آدو دو چانا الحمدللہ خلی رو منگ لدا وزر آئے کچھ منگ الہ انکو شاہ بھئی کہو رہو لئی نا نا نا نا دا سورا تیرونا جنیتر دا جنو لے گی ما چاہتا ہو سا پوری نویری اور نا انشاءاللہ ہو سمی با پرون دا قص کرے خبا جے کسان اوئی چیئے رو منگ پر ایک منگ ستاون کو بلکل کہو لے شے ہاں ذکر جی دیر خرچے کی گی پر ایک نو دا مقرق سو کئی نوری کی او کرے کئی نو ہم خیر و سر خو گی بہرحال خبر و ارار متاثر دید پارا چلے خیال کوئی بےغور نہ پا دے گیا بل بے غوری شی ہو نسل و نقصان ہو شو یو ہاں پیسے کو یو سائٹ ہے منڈ والے کل یو میں سے منڈا کل بل دیکھا سب کو ندی دیکھا منڈی دی در سره وږي کسو وږي فزيلنا بينهم او غم ها چاغل مينت کې نو غم چې سيخ وخه جن بیا سترګرو با شوې کو دور اور کې خلک نه موږ دور فارغ نه يو غم بیا ځان من کوي موږ له ضرورت نه وقال شركاؤ ما كنتم يانا تعبدون فزيلنا الله او دريږي الله و یودری گیو مریدانو قدرے گئی تاسو انو خوزے گئی لا گورا پیرانو مریدانو اسو مخالص تیری زمین قرآن ہوئے او بوئی اللہ قدرے گئی پکفلو زینو بانے مریدانو انتم تاسو و شرکاکم اوانا مدرکاران تاسو چھ تاسو برقدار کریو من سر فزی اللہ بینہم نجدائی براولو مندر پر میانزا وقال شرکاؤں ما کنتم ایانا تابدون وائی با اغمدرگاران دادئی چدا اللہ سرے برخدار کرو سبوئے ما کنتم ایانا تابدون نوئی تاسو منگتا عبادت گونگی زمنگ پہ وینا ما حدر تنویری دادا کمی پیرانو بیان کئی دادا غصی پیرانو حقا وای با مدرکاران دی چه دید اللہ سر برخدا کرو ما کنتم یانا تابدون چه نوی تاسو منگتا عبادت گونگی ما خود تنوی لگز ما پنم چلے گرو منا ما خود تنوی لگز ما پا قبر منجوری کوا ما خود تنوی لگز چه مالگی و غلاف نظما پا قبر بان خوروا ما دتا ویلو بایمانا فکفا باللہ شہیدن بین و بین قوم کافر اللہ زما استاذ ومنس کی پدی ان کننا عن عبادتکم لغافلین بیشک او من استاذو دا عبادتنا لعالمین عالمین دے که غافل لے لغافلین دنا خبرنا وستاد چلو دا منختو دا گدانو او دا غلافون من نا خبرو زس خبرو مچتا مالا چیریو گدانو دے ہوئی نا ماستا پنمبانبا عرب میلہ کے گڑواغ استے دا او چھلے او زیرت کیو ہمیں زباہ کاؤ ویزا خبر نہیں مانو تا سکری ان کنان عبادتکم لغافلین پا پنجاب کی چکم جے کی لویا درگاو زیارت دے نو تو اس رخوا کی لویا میلہ را سسے میلہ اس رے دا گڑانو او دا چھلو دا پیسانو گنو گو رہی بیا یو زیرہ تیری دو پینڈے کی یو لویا او دو خدای کار دای چه درگاه سر تیری که مالا خود سخت بوی راجی دا غزیر کرکر میتی که گی نیر سخت دا لیکن دا شرکیات بکی که گدان پیسان دو دو سر خواه که بلا چیلی و گدان ما دا خیالو که مالو که دا لوی گمبت پی زیارت دا دلتا خلق راجی دا واری دلتا که ورکی او دا بیا من جوران بیا تقسیمی سر خلق تباش یو مولا آواز نکی یو حقانی آواز نکی یو خدای والا چې موږ خدای دل یو دا आवाज نه کوي نه منځونه کوي او شیخ له زور ورکا وخلق فتوای سر دے په شرکیات او سر دے په بدعات او سر دے قسم دے کوي आवाज کې سره وګوري وې ماته یو کس ویلی وې سن تباشو په بلوچستان تباشو پس وې چاله جنازي او مون ورزي مې سن او پنجاب ټولمل تباشو سرحد چې خلق په شرکیات او اختر او عقیده تباشو تا سے دو مول غم دے و ما سے دا عقیدے غم دے عقیدے تباشوا او میں زمانا دا سن و دا پنجاب دا پوچھنے کی گئی مانا دا خپل علاقی تا پوچھ بکی گئی دا خپل خپلوانو وعن دل عشیرت اکل اقربی چاہتا اصلاح دا عقیدے دے لکھو جو اوکنا پا منزل و مسرح و رسولا نبی علیہ السلام با صحابہ لے گل و اتاس علم بے دعوت دا توحید پیش کئے رنبے دعوت دسلے دا توحید دے دے مندرے رو را رنبے توحید پیش کا آچاکی دے سیشی آقیدہ سیش واحد آگین پس بیاد منزون بیانو کا وہ چاہاں منزون دیر کری دندار دیر دے صوفی دے بزرگ دے عرص دے خویو چلے لاغا پنمبانے پیش کنو یارا سفیدہ شوا لاغا دے طول عمر دے عبادتنو آیت اول ورتش قرآن و فلان قیم لهم یوم القیامت وزنا وزن زکر نشتا چلو سر نے عمل نشتا فحبتت آمالو عمل برباد دے پا شرک و پا کفر بارے نو دا یو دا سی سیز دے شرک او کفر دے انسان عمل نپری دیا غصرا او مونږ وایو چې دا څه کار وکړي چې عمل در سره پاتې شي. نو عمل د انسان سره پس پاتې کیږي په توحید پاتې کیږي. او قران مو وی ومي عمل من الصالحات وهو مؤمن وهو مؤمن د ایمان او د یقین مسله مخکې کا د مون مسله ورستو کا خلق فضیلت تشریح شرکیات او بدعات او کې خلق اختر یوم دا आवाज نه کوي او کوسو کواز کې ودارې سخت دي مرادات سخت دي ودا څه سختي وا ما هو څه کنزل نه لیکلي ما خو یې چګورا پدی عقیده چې کوم پیر او منجور او دربار ته لاله نو دا د شرک او کفر عقیده او قران کفر او شرک او توویرو کله ما کنزل کړی دی ما هو سره دا ویلی دی او قران هم دا وایي ها دایرال وای دا دې ما کړه دا دې شدت پسند دي دا دې سختي کوي ها دا اعتراض هو دی په قران او بیا اغه نیکان پیران بسوي ان کننا نه عبادتکم لغافرین ما ته عبادت خبر کوم یو دې سختي خني دا بعد بیا خد کنه تعاون به سره نه کوي مې زه خو ویم خ سختي کوم چې سو کوي په دې کې دا چارو کوي نه را حرام مال ما سره راضی نه ما سره موحد مؤمن مال راضی لګی دی خو چاغه تعاون کوي په دې دین باندې دین پاس پاو باندې ته پای کې الله خیر اچي چې دا غنا کارو مشرکانو خلکو پیسې موږ سره شریک نشي ال امام کرخی خبر راکنه یاد راکنه او یا الله ما او دو اغنا کارا حاکم پیسې د کرخ بازار کې میو لکه موږ نو الله موږ نه کارا دولت د پیسو نه بچکا او د غلطو خلکو دیو نه مل ارسخی دی ها ارسخی دی گزاره په کار را این کن آن عبادتکم لغافرین او که کئی زان لیکی منگی سرے ہاتھ ها این کن آن عبادتکم لغافرین بیشکو منگا دا عبادت تا سنا دنا خبرنا او سمخ کلاس شر غلط پیر بیان کئی آن غلط پیر چاگر پیران پیرو شیطان بیمانا سورت ابراہیم گو رئی دیال لسم سپارا سورت ابراہیم آیات نمبر 21 یو اشتم نمبر آیت ابراہیم 23 پار دیال لسم پارا وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا انا كنا لكم تبعا احكار بشد طول الله تقیامت کے وائبا کمزوری آکسانو تا چاغو زورور زورور سوکو پھر زورور رہ کرنا دنیا لے حاصل طاقت دے اور صدا او مرید کمزورے وائب مریدان مریدان بسوئے انا کنا لکم تبان منگا تازو پسیو در روان او پیرانو فحل انتم مغنون اننا نوائے تازو لرکو انگی در منگنا من عذاب اللہ دا عذاب دا اللہ و من شین سشے منگنا سا عذاب لرکو لے شے اے تازو لرکو انگی در منگنا دا عذاب دا اللہ نسشے پھر سے موخو تعالی را گری کسا عذاب لرکو لے شے منگ دیر عذاب کیونو قالو لو عدان اللہ لادینا کون پیران بسوئے مشران ملیان پیران کمنگا پید آیت منگ دا اللہ لار خود دوئے منگ بتاو سلال خود دوئے بیا بوئے ویرادی ملاغ مشر بابا لالان شو دکا دا مشر پیر بابا پڑیر مقو کی پیر را گلے اکن بابا شد نبی علیہ السلام خلاف جرگوا دا مرگ بندو بسو نسو پک را گلے دا پیران پیر را گلے اکن شیطان بیمانا پس پین گیر دارو ندوہ کی راغلے ہو ویزم پارا غم کی راغلے ہم چا کم غم کی تاسو راجم شیویے دا کل کل کئی قال شیطان وی شیطان لما قضی الامرو ارکلا چا فیصل شیوی دا عذاب دا اللہ ان اللہ وعدکم وعدلاک شکا اللہ وعدکروا تاثر وعدل اشتیام تاثر خدا اللہ وعدل شویواب وواعدتكم فاخلفتكم نما وعده کروا تاثرا نما ما تکرا نما وعده گوره دنیا کیوا دوسر ندا فاخلفتكم پیران ماده ماته گوره خواد پیر پا وعده مایا امشر پیری وعده ماته گو تو خدا کشران یاده فاخلفتكم نما ما تکرا خفل وعده لرا هو دا الله وعده رشیا واغه نه ماته به ایمان اقرار کوي وله خدا الله په وعده باندې و ان الله وعدکم وعدا حق دا الله وعده رشتنی وا و وعدتکم فاخلفتکم ما چې کوم وعده کړو وا ما ماته کړو وعده درا وما كان لي عليكم من سلطان انو مال را پتا سوزور ما باندې غستا سوزور نو ما باندې سوزور نو کرے الا دعوتكم مگر ما یو چغواله وا چرګا پھر سے ویو سفر نظر کی زبون یو سفر پھر سے فزر پنیا د سر تاج دے فاغلبتكم بل بچر روانه وا چریو ګرانه پسان وو روانو او اده که سکه مالو چه تابو لداشه زنه اولو ستاو استازو تا ته قرآن خوده لیو فاغلبتو کوم تایفی که دیکنم چارس که فاغلبتو کوم نما ما تکراق بلواده لرا وما فستجبتوم لی نتاسو قبلواده کریو ماوی دفلانی پنم ملغتا تاوی هون لبائیک ماوی ده پیر سیب ضرورت ته پپخا یو لاک روپی هون دو لاک روپی وادا فَسَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَمَلَامَتَ كَوِي مَالَرَا مَلَامَتْ كَيْ خَلْزَانُنَا وَلَدِ شِرْكَاو ما خود بارِ فضول شرک نو کرے نو چپ دیتا بیا قیامت کے در توئی نو دنیا کے ذان خبر کئے کھنا تا تا با دنیا کے دا خبر نکئی دنیا کے خوئی پیر دا سرے و پیر دا سرے و دے با دخلاصی و چسکے و کواو بس او آخرت کے بات اسوئی آخرت کے بس اسوئی فلا تلوموني ما ملامت کوي لومو انفسكم ملامت کوي فلزاننا ما انا بمصرخكم نماز استاسو فریاد رسی وما انتم بمصرخي سوره نحل بیا روانه د سی پیر بیان کوي التا سوال سم سپارا سوره نحل د سی پیرانو بیان کوي تاسو لغون في اول الاسم ده رفع عليه صوت بعدين افاس بيها ده سوبر ده طبيب ده شاب ده بند يكون ميز بتن بتن ده اول بند كده سورة نحل آيات نمبر كده بيجي بيجي من كما 86 نمبر آيات چیسی اخکت ایان سپین دارے کے ورکا اسوچ کے ابدا ٹک رہے جب تا نقصان ہونے کی وَإِذَارَ الَّذِينَ شَرَكُوا شُرَكَاهُمْ قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك شلا چوینی آکسان چه مشرکانو وبوینی مشرکان چار بوینی شرکا وخلو مدرکارانو لرا نوائی بدئی ربنا اید منگ ربا هؤلاء شركاؤنا الذين داد منگ آکسانو شرکان چه منگ بو تچغوالی من دونکا سواستانا ولی مینی لانا بلی غم اکیلی نامنگا شوائی زمو آخری مگر مان نلگم داگا چل لگ چو مان نلگ داگا سبا ناسی دو بس اگر بیلی پی جانشی باشا مشین بند ا بٹن بند کرے پائے کہ خپل بٹن نه ده اصل بٹن پکې ده کنه ها سوجو خره او کوم غو نو خپل جی پی اس دا یو پټ ملک او سمو کوي لوټ پیسه واګي یا ها هغه هو پکې بنکا یو پکې ولاغو ها دامن مان لره اپا کی بنک سره دا یو پر تاسو په کې ترمی کیږي لګنې دې شي په کې تاسو موږ دې شي تاسو ګزاره کوي دا لګنې دې شي وګورئ ايګیا په بدل لگا هغه پندوان د شکر کو دا به له خبره برې متل یاد کی خپل ارزښت پایدار الذین اشرکوا شرکا بل بیا بیزی کرا لم لګو پیدای پرې سری دمنته بیزی سپکار پایدار الذین اشرکوا شرکا قالوا ربنا اولای شرکا اون الذین كنا ندون دونیک کلا چوینیا کسان چې شرک کړي کلا چوینی مشرکان خلو مدرګارانو لرا قالوا پیران وینې خپل قیامت کې نیکان وای بدا مشرکان ربنا اے زمنگ ربا ها اولائی داغذی چمنگ بوتا شرکان کریو تاثرہ داغذ منگ برخدارو پیران دی چمنگ بوتا چگواری من دونی کا سیواستانا فال قولی ملقولا نکیب دی دیتا وینا اوبو گرد دی دیتا وینا نیکان بندگان با دیتا وینا یعنی انکار بو کی چینکم لکاجبون یقینا تاسوی دروغ جن تاسو کو دروغ جن ہے تاسو منتا چگی کرواری بی بیمانو انکم لکاجبون یقینا یہی تاسو دروغ جن دارنگی اگو رہی تاسو صورت قصص شلم سی پارا سورۃ قصص آیات نمبر 83 درش پیدا قال الذين قالوا القول ربنا هؤلاء الذين وینا اس اکثر غلط پیران باندې شروع کړ وایا کسان چې ثابت شوی پای باندې وینا دا عذاب اے زمنګ روا دا کسان دی اغه وینا چې مون گمراه کړو پیران وای الله دا هم گمراه کړو اغه وینا هم گمراہ کریو منگا یا مردان بوئی دا کسان دی اغوینا چمنگے گمراہ کریو اللہ دا خواہ پیران دی چھتے بیوانو من گمراہ کریو اغوینا ہم پیران بوئی اغوینا ہم گمراہ کریو منگ دے لرا اللہ من گمراہ کریو ورے من گمراہ کریو کمار روینا دو وجد گمراہ زمنگنا چمنگ پلو گمراہو منگ تا پلا لا نو معلومہ منگ زکر دے گمراہ کریو تبرانا الیک نمنگا بیزاریو الیک تاتا اللہ من بیزاریو ما کانو ایانا یابدون وقیل دو شرکاکم فدہوم فلم یستجیب لهم ورعو لذاب لو انہم کانو یعتدون سورت احزاب گورے زین دیر خسرف زیف زیف سورۃ احزاب اوش پیتا نمبر آیت دوشتم سپارہ قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا عجبہ کتاب ہے اسے شروع پدے کرے گا وای بدی قیامت کی ایز منگربا بشکا منگتا بیداری کروا دخل موتبرو نیڈرانو وکبر آنا و دخل مشرانو اللہ منگ دخل مشرانو تابدارو منگتا سپتوا چه زمنگ پیرو زمنگ غلط ملا آغا پناکارو زمنگ لیڈر پناکارو فازلو نسبیلا گمراہ کریو دی منگلرا علولیو منگلرا السبیل دا قرآن سبیل دا قرآن نمو اللہ منگے رولیو دا قرآن نا اللہ منگے بنکریو دا قرآن نا وسم بندے غمی چو خدا پاکا دسکم مصیبت بے غمی چو خدا صرف نفع نبندے دوری کوا تیر خوشارا یا خوشاریا کریش دیر عوضم درکے صرف نفع کے وچو قرآن بیانے نو دا آرچا دا سر دشمنے دا آرچا دلوی نلوی والے دا ولوکی ولوکی نا دشمنی دا خزر الله کتاب دې مفاضلو نسبیلا قالو یودې منګلره دلارینا د قران نا ګیره پیسې خپل لګې وه په خپل لګې زیرا په خپل کې ناشې او بیا هم د سرغمی چې خدا پاکا هڅه کويګنو فاضلو نسبیلا قالو یو منګلره بنکړو منګلره د قران نا قران منګلولو ننند قران ناله ربنا آتیم ویزا خیر رے وی کبل دینا جی پیسیم درکو ابدا تاریبان دیویرو وی بل دینا لام جی پیسیم درکو کرائیم درکو او دیل خیستا تحقیق کی گی دا صرف او دا نحوی نا صرف نحو بجدہ کردی خیستا علم بدل ملاج قرآن کے خدا گمراہ گول کئی دا حالتو گورا دا با قیامت کے دا با ایمان بیاوئی فازلو نسبیلا دا گورا منګا د گمراهی هغه خلک مخیو او د حق پرستی هغه خلک مخیو نو دا اوس پاغه کله خدګي چې زما هغه ګن ښکارا کوي خلکو ته دا چې کله د زبان سو کو خبر نشي فازلو نسبیلا اورو مخ کی دوره کې یو سړی راغی تفریش و ډې تنوار حمای ور ویرا فلانی پیر سے وہ چر دی او زمن کور کے درس لگے دلی ستا درس پہ ایف ایم مانی اورو من ویا غوی چر دی درس سو کولی نو آغا با داسی او داسی او دا خلق گمراہ کئی او نا حنوی سو کو یرا میں تخپل اخوا خلق ما او خلق ہوئی نا بلکل ستا درس ہو نپلی دو فا پیر سے براتا ہوئی چر دا قرآن گولے بلکل ما آورای تر بل آورای خدا دا قرآن بلکل نا آورای دا خلق بلکل گمراہ کئی دا خلق بیلارے کئی مونگو تا سم لار خیو چه دی پیر لار پریدا گوره پیر کلا را را منی فازلو لیمه ولی او بیا بتاو زمان مریدان نه وی زمان خو بی مونگو پیران تیر قدر هم کو مونگو دیر توفیت حایف هم خوش چه داستار خبری مونگو آوری دن می خود اگر تاتا وی چه دا بمانا فازلو نسویلا آرولیو خودشتا که یو می پیجانده فازلو نسبیلا اولو یودی منگل را دو قرآن نا منگل را دو قرآن نا بند کلو چه نبا آوری وره اللہ ربنا ایز منگ ربا آتیم ستا خواه رکا آوری کن آوری ربنا ایز منگ ربا آتیم ورکی زیفین دو چند آزار نا خدا برتا گوره بیا با تو تا قیامت کیوی اللہ ستا دی کتاب نا بند کلو ما اللہ دو چند آزار نا ورکی ولعنهم لانن کبیرا اللہ زما مشر استازو دے قرآن نبن کرو ما دیم پکرائے اللہ مشر پیر میو جے دے قرآن نبن کرو ما لیڈر میو دے پاتے سربراو لیڈرو ما اقترار کراوستے ہو جے دے قرآن نبن کرو ما اللہ من لسا پتا فاتن اللہ ورگے دے تاتو چند آزامنا ولانہم لانن کبیرا او لعنت پوری گی لعنت لوئے لعنت پوری گا سبیلا دو قرآن نیڑو لیوما انگریز بیمانا قرآن بن کرے ہو سورا و ظلم کرے ہو پا مخلوق کے آگا چلوی فلسفہ و منطق بیلو سو آگا تے شمس آئیموے آگا تے جامع المعقول والمنقول وے آگا پا غلنبی خالق شمیر کرے ہو لکا چھو دے دلوی علامہ سیب دے او هغه ته ټیکسو نه مافو هغه ته تنخوا مقرر وه هغه ته نوکرانو د هغه ځای نه وو قدر یې سوړ وو د هغې په هغه کې او چا چې قرآن لوستو نو هغې د چوړي او د هغه ډمو د شاخر سره برابر کړی وو چې واړو که خلک د قرآن نه بدلی شي او تنخوا نه چا پرېښودی نه نو او دا حالت یې ورسره کړی وو خدا اللہ دا فل کتاب دا پادا سے خلق ہم پیدا کی آغا نے بیاست گوری و آغا نے بیاست گوری آغا ویز پاہر سے کہ خیمہ خوکتم آولی کہ خدا اللہ کتاب نے پرید ما دارنگی صورت سبا دو اشتمع سپارو گوری دا تو رباد علم کدی تا تار سمیوے کنا خدا ایک پل دا غطا نگوری و زانا رسی و قرآن زکو ان کی یو دیر شمایت سبا دو اشتمع پارا وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القران ولا بالذي بين يديه ولو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربهم كلا جزادمان با ادروجي دخل رب سرا دالا دربار کی بولالی يرجو بعضهم الى بعضين واپس کئی با بعض دی بعض تو وینا بعض بعض تو وے چتا گمراہ کروں ما یرجو بعضهم الى بعض القول واپس کئی بعض دی بازتو وینا یقول الذین استضعفوا پریدا بس یقول الذین استضعفوا للذین استكبروا وای با کسان چاو تابدار او کمزوری دفارا دا کسانو استکبرو چزان غرگن لیو دا اللہ دا دننا وائی بتابدار مردانو تا لولا پیرانو تبوئی لولا انتم لکلنا مومنین کتاسو دنیا کے نوئی منگ با ایمان رو لیو خوب با ایمان ویت تا بدا سنے والارو ایماتا چھے نگوارے والو رے نگوارے لال نشے وگوارے گمراہ کئی بیاد را پسرام مند واد چلال نشے و با ایمان کتنوئے ما بچه تا قرآن زده کره وی کتنه وی ما با توحید منده وی خطا نپره خودم تاوی نخلق گمراه که قال اللذین اوز نمبر دی پیرانو را ہے قال اللذین استکبرو للذین استضعفو وای با کسان چاگیزان غرگن لیو دنیا کی پیران بوئی للذین استضعفو دا پارا دا کسانو چاہو کمزوری مریدان کمزوریو نپیر سے با مرید تسوی مشر مولی صاحب مقتدی لسوی مشر لیڈر صاحب ہاتا سوی انا حلو صدد ناکم من الہدا آیا منگا بن کری ہوئی تاسو دو قرآن نا ما خونوی بن کرے واتا بن کرے منو اسباب در آبانی بن کری ہو تا بن کرے ہو ما چنہ قرآن بنخے بعد ایز جاو کم پزاگی را چرا رہے تاسو تا قرآن تاسو دو قرآن باگر انو ما خونوی بن کرے بل کنتم مجرمین بلکہ وی تاسو مجرمان چو قرآن خی اروخو پیر اکی اروخ بچو خدا پاک سبکی کی سادہ دے چو قرآن لگے مزیکا ترسک سوئے وقال اللذین استضعفوا للذین استکبروا وآیا کسان چاہو کمزوری مریدان آیا کسانو تا چاہو پیران مشران بل مکر اللیل والنار توے ماس نو کری وستاسو تدبیر را پسیو دشپیو در رضی ویلے کا مانیوی گمراہ کرے محاورم در وشتانیم گمراہ کرے لو دے دیوال گمراہ کرے ما بایمانا تاو را پسیو اکرن چھے نگو رضا گوڑے در سوانو لے نگو رداو نکی نگو رداو نکی بل مکر لے لے ونار بلکہ تدبیر دشپیو در رضی ستاسو را پسیو ایسا مروننا تانو گمراہ کرے نو دے زمانی گمراہ کرے ایزامروننا انکبر باللہ ونجعل لہو اندادا اوگرزو منگلالا شرکان واسر النداما اپتا بگری پخیمانتیا پخیمانتیا وپتا کی چلے پشیمانشی سورتی مومن کو رہتا سو مومن زین خودیر دیو خدا کو رہن و سلو اختم آیات دو صورت مومن سلی رشتن سپارا ویتا آجون فی النار کلا جگر بکری پور کے دا جگر بروانی کلا قیامت کے او کلا اور کے و ظالمنو ویقول الزعفاء للذین سکبرو نوائی با کمزوری آکسانو تا چاگیزان غر کر لیو مردان با پیرانو تا سوئے انا کنا لکم تبان بشکا منگتاسو پسیو در روان منگویز منگ مشر دے مقتدا دے ستا پا قدم میں قدمو دیکھ پیر سے بلان شیو مشر استاد اول اللہ لاس کل کی بیاو جاک پیخ کل کی ایدی نور خیر پیخ کی نو ہاں جتا اولا سلمر کل نکی نو بیا بیاو تا پسیجی دے شی نو بیا یہ رہ جی جگرے جگرے تو پہ ویچ دا چتا یو علاقہ ندے تا قرآن خود لے دے نا او دا سے حالت جو بے کتر ویک دینو بس دا جو خدا ہے تم نے پا ہوا کرے آچہ اللہ تا سجدہ کئی نسو بس نا کتا شوئے نہیں چھو بیانی شوئے نا آج زشتا آدھے جگرے جگرے سنگا آج زیو سرکے اور سنگا پدھا گا ظالمہ فعلمتم نجمن تاسو پسیو در روان فعلمتم مغنون آمنا نائے تاسو لرکون کی زمنگنا سعذاب دور سیسا دور جیتا عذاب لرکو لیشی کنا حضر پیر پیر کاؤ زان حضر مشر مولانا مولانا کاؤ نو قال الذين استكبروا نوای با کسان چې ځان یې غر کړل او قرآن نه ذکر او قرآن درس خینو کنه مولا پیر غاو چې قرآن درسونو د علم راګان ته خورې دي ان کل فیا مکو پرېږه مده کو پرې دا اوس بیا دي ان کل فیا دا شیطان خپل وسوسه لري پرې لګین ان کل فیا بشکټول من منګه سم اراده کړې دي میاشت مکه خخ خط بکو به خیر ان کل دا بی دی عارضی ده دو منټه راځي به درې ګنټي نه ان کل فیا بشک من با ټول یو پدې کې پیران وای مریدا چې موه نن ذخلاصن زه نستاش نه ده زماش ده ان کل فیا من کو ټول یو دی جهنم کې ذکا ان الله قد حکما بین العباد بشک الله فیصله کړی دا د جهنم په مېز بندګانو کې تا مام یو بندګانو خو موږ د بل چا بندګیری کړو تم به ایمان لري تاسو ما بندګیری کړو نو زم به ایمان او ما چې ما پای خوشالي کړو سورت الصاد وګوره او صافات ایږي واجبات طریقه خی سارواله وي چې دا حالت قران مون ته ذکر کړي صافات آیات نمبر 23 اوشر الذین دروشتمه چې پارا سورت الصافات اوشر الذین ظلموا ازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاردوهم الى صراط الجحیم علاوه اعلانو کی جمع کئی پوتا کئی ظالمان او داغی اغمل گری اوا چده بے عبادت کو بے لالانا اغا تیران ناکارا تول پوتا کئی فاردوهم او روان کئی دی لرا پترد لارد جہنم تول پوتا کئی او جہنم تا بیمان روان کئی خویو تا پوز بات کوم ازاول وقفوهم او دروی دی لرا انہم مسئولون دینا تپوس کوریشی لوگون دی لگ تپوس باتے کوما پیان بیو مریدان بیو پل بیو بل برا پین دی چدا سو گئے مرا مالکم لا تناسرون اللہ بو اسی دی تاسو لرا چلے یو بل امداد نشے کولے ہو پیرا دی مرید امداد دے ہو پہ کنو سا اوہ مولا چتاوی لیو زبا خلق لا سرمان اس خلاص پہ کنو تا چې دا ویلو لوی کول زه خلاصون کوم اوس ما لكم لا تناصرون سدي تاسو لرا چې یو بل نشي خلاصولې امداد نشي کولې یو بل بل هم اليوم مستسلمون بلکې دای باندې نجي تابعدار وی د الله د حکم دنیا کې د حکم د مخلوق تابعدار او سجده مخلوق توا اتبا سجده یوازې الله ته ای دا وی خبر دا الله سره وشوي او خپل مې اسکي بوز یو بل تسوي وا اقبل بعضهم على بعض يتصادون مخا مخ بشي باج پیران بعض سره مریدانو سره ته فوز بګي دی یو بل نا مقتدیان د مشران مولیان سره د خپل لیډران مشران سره سبوي قالوا انكم كنتم تاتون على اليمين مریدان بوي تی مشرانو پیرانو تا مدیانو تا بیشکا تاسو براف دی منگتا آنیل یمین پا مضبوط طاقت باندی چه گوره طاقت دی خوزو من دی گوره تابوی طاقت می چریگی نندیا طاقت سشو تاسو براف دی منگتا آنیل یمین پا قسمونو چه قسم دی زگوره پا حقی ما دادی پا گمرائی دی سشو آگا گمرائی اوس آگا حقوال سشو اوس یا انکم کنتم تاتون الیمین یقینا راتی با تاسو مونږ ته پاغا قوت باندې په مضبوط طاقت باندې په دینی حق باندې سجوا تاسو به زمونږ نه غلار دا نو قالوا وای په مشران پیران بل لم تکونوا مؤمنین بلکې نوې تاسو ایمان لرونکي و مؤمنان نوې نو وما كان لنا عليكم من سلطان انو من لرا پتا سو سور و مریدا ما خو په دور نه وی گمراه کړي ما سره سره راتلې ما ته ویلو چې راځه ما ته ویلو چې څنګه کړه ما له راوړه چرګان چرته وړي په خوابه چې د غریبي او اوخو له چیری او ګډان بوزي ما د ته ویلو چې د ما په نوم باندې چیری او ګډان بخا ما هو ته نه ویلي بېمانه بل کنتم قوم طاغین بلک تاسو یو قوم سرکش پخپل او خپل ګمراوي ما نه وی ګمرا کړ فقالینا قول ربنا مرید پیر بوي ثابت شوی دا پمنګا وینا زمنګ درب پمنګا لا وینا ثابت شوی دا او کوه کوه مکوا انا لزایقون بشک منګا سکون دیو دا عذاب سمزاب کے گیری سمزاب کے گیری ما خوزا پھر خود دنیا کی مجھے کرے وی کرن نظارے مطو خود دنیا کی متباشے وی تول مچ سبا لے گتر نواغلہ با دے اولل نظاروں خود دنیا کی جون خطر شوی نستا خود دنیا کی یو پیزار یو شاہ نبل پیزار برشاہ سر طور سر بوئے اختی ابلوی سے مزدوری دیاری کسو ناغبت نپیرانوں او داکار خلق راک کرے انا فاغویناکم انا کننا غاوین پوها زمنګ مرګي داسې اوځي کې درس به اورېدو خو سره زمنګ د والد سره راغی بال بخره کراته پیران په مسلطو پیران مسلطو راغی بچال کې کلا کټه ورکا او کلا سیبه ورکا په خپل تیم براته او پیر سو کو کلین شی وکا پیر سے یو هو بل لحیم شهی او راغی کلین شی والد پیر تبیرانو نو په یره پر راغه مونږ یې زه به په لاره غلې دي بیا چې نو مونږ ته خبرې منبر وکړي همونږه زه راغلې ده خیر دې په لقدر کو خبر نو یې چې زه په شوه مها تاسو دې خبرو نه معلومیږي چې تا پنځوري بویم سکلې ده چې تا پنځيانو بویم غسته ده خو مونږ د نور څه کوو نه وی چې صرف هغه چې مداواله کا چې ګوره یره لکه مقصد دا چې پاینده کې موږ د دې زونو لکه چې خدا چې په وجه ته مراد دا د ګران کار دی دا خو یو شیخ وکړیو الله دې په رحمتونو ویږي چا خاور کې پروت دی خو زمون کورونه د ناکار پیرانو د ناکار خلکو نو اوسګار کړی موږ باغ کله یې ورکو زمون زمون دي کورونو کې پیران داسې روانو زمون به زمونګا پدې کورونو کې مولایان او ناکاره خلک داسې ګرځېدا او شیو داسې اوسم بازار لاکو کې داسې نه غږی د مولانا او د پین نصر نه کوي فخر کوي وې زمون کو ته پیر سی راغره او زمون کو ته دایشي ویری الله دې فاضل رحمتونه ویږي خلک اخلاص کړو غلامی د پنجنا چې کا غلامی دا خدا الله د مخلوق غلامی ونه کوي وی پا خیر خبری اغا موکلی منگا موکلی بلا پیدا بیار آئے کال چه تیر شا دیکھ پر تیمون پیجاندی دی وزد غنم و میاش دا اشنگر دا نور علاقو تا با خلق گاری گجو گاری بڑک روڑی دیکھا ایسی دی کنا دا آج چاہ دا آج جارب پلی پلی ایسی دی دک گاری تش گاری بوزی و دک گاری روڑی چه بلا پیدا دا آئے امونگر چی یرا مو خوش نور کو او با دا پڑا دا پڑا شو ایزا بڑا پیرم را غلی ما تا پتا ہوئی تاسو پنج پیریان شوی الحمدللہ چه داو تا خب پتا دا چه دا مسئلہ بغیر دا دے خلکو نبل سوک نکی اوی کزو شو کمنگو شو کاغی شو آغا دے زور و لگاو منگ زور و لگاو اوی سچ پخلو وردو رد بد تاسو پسی خوی لخ پل تشکر آو چه دے پیدا شوی وسیع تی بل کر خوی دی دا سی گو دا سی دا منگوی گورا تالت خیقه تیدر کونو آغا خرسو پا دینی لگو قرآن والاو لے ورکو جیسے غریب لبے ورکو تا کسی ری ریرو الاغین پس بیاغا دیخوا کتلی نوی آغا وی کدا کدا چه ملاو شو بچی آغا وی کدا پنج غلامین اخلاشیو دی پیرانو خستاسو پاولا باری گیره منگم تا طول مرو ورکو آواز نرل تا پولو تبا تبا و دنیا و آخر زمن تبای سرمو نن همنګ د خلکو خدا کار کرے مو غلو د غلامې د پنج نخلاصو چې تاسو مالونه بيځه لګي ست شرکيات او د کفریات او نخلاصو د ناکار پیرانو د غلامې د پنج نخلاصو نو دا من بد کو ها دې وای نه کنه دا مکوا پاو وینا حکم ان کننا راوینا من بتونم گمراهي من گئی گمراه زکا فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ سورۃ الصاد وګورئ تاسو درویشتمه سی پارا سورۃ الصاد آیات نمبر اتاون اتو پنزوس وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبًا جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمِهَادُ فَلْيَذُوقُوا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا أُبَا الله بوې وسکې دې لرا ګرمي وبو ویني زوي انور عذابونه به پشان دي جوړه جوړه وبو ویشي هاذا فوج مقتائم تا او څلګه دې راتن کې دونکې تاسرا فرشتي بہت ہوئی یو ٹولگے پا جہنم تا مخ کتلے دا کفر و دا شرک پا مشرعی کے دو جب بول ٹولگے اور پسیزی ہاں دو فرشتے بہت ہوئی دام استاسو یو ٹولگے رے تاو سرا رادن نکیدن کے جہنم تا لا مرحبا بیم دو چدئی لارشی آغا مشران بسوئی دے دا چا پسی کشران وردن لار لا مرحبا بیم ندی هر کله پدای دیمن پس ولې راتلو ندی خوشحالی پدای ندی هر کله پدای دغه چې سره یو ځای له زینو هغه چې سوق اوسه موجود نه وي په خیر واره په خیر بای سمراله دا وی کنه وي نو دای د جهنم ته چې دن نشي او مشران چې کومو او دانو ور دن نشي لا مشران ورته وی لا مرحبا لا مرحبا ندی هر کله پدئی و تاسم دی تیارو جہنم ترالئی انہم سواد النار او دیبا دنکی دنکی نقالو وائی بودا دا تعدیدار ناچه رسو دن نشو دیبو تصوی دا کلام دا غیر دی بل انتم دیبو غصه چو گوری چی دا خوزا منگ پیران منگ نمکی بیمان را گلی دی نوچه بل انتم وقف دے کنرے نو دیر غصی او د تاو دا وجه نوی مری وچی شی بل انتم لا مرحبا بکوم دا منگا مری وچی شی دی چلی باز خورو چی نا کرا کار لا مرحبا بکوم حلی هر کلی پتازو و بیمانو انتم قدمتمو لنا تاسو لاندې کړو د شرک لره منګتا و تاسو موږ مشرکان کړو تاسو موږ بیلاری کړو فبیسل قرار سبب دې منځل له بځې دوه سيزوره تاسو زمنګا تاسو دا هر کله مرکلې نه وای و په تاسو دې خوشالي هر کله ني قالو وایب تابدار وایب مریدان وایب مقتدیان ربنا اذن ادب سوالن کی رب رفتا سوز رب رب یادے دنیا کے رب نہ منی رب سوگنی اج سجدہ ہوتا کہ دا می رب دے ہا پخلی ہوتے اشارے کے تا تو خیال کرے ما خپل کتری ذاتے سو رب اللہ سولی او دا جل بکے ربنا اے زمن ربا من قدم لنا چاچی مکی کلیو منگ پارا حازا دا شرک حازا دا کفر نفزدو عذابا زیفا فی النار نزیاد کے دل عذاب دچن پور کی اللہ دل حدقنا عذاب ورک زمن دی پیر سیبلا زمن دی لیڈر لا اللہ پرین دی دکنا عذاب ورکا نردی چلار شی نپا جہنم کی واقع پل پیران ہوئی نی نو دای به وی چې یاره بغیر د نه نور خلک نشتا اته موږ مو ته دنیا کې شریان وی اخو جهنم کې نشتا قالو وای بذا مریدان جهنم کې او پیران مالنا لان رار جانن سری موږ لرا چې نیوینو موږ هغه سری نیوینو موږ سری کنا چې موږ با نعدهم شمیر لغی لرا من الاشرار د شریرانونا وسلیو د سلو کاری کرو دا مسله د سړو وا دا مسله د رجل وا رجل مؤمن وا رجل یاسین وا دا انبیا وا چا چې دا چې واروي واقعي غره جالو سجو منلرا سړي منلرا چې منګا سړي نوینو منګو ته دنیا کې شریران وی چې دا شریران دي دا مفسدان دي دا گمراهان دي سجو یې راغله خو د جهنم کې نشتا اتخذناهم سخريا نولي موږ دل را پټو کو هر موږ چې ټوکی پوره کړو او که صحیح خلکو ام زاغت انو ملبزار یا جهنم تراغلی دی خو موږ نه وینو یا جهنم کښتا موږ په نظر ناراضي او یا او صحیح خلکو خاص موږ ته گمراہان وی اتو بیا یو د سې خلکو او موږ تاسو شری هو سویدا مړه د شریا نه موږ څه شر جوړ کړي ته قران د ګډ په ګډ قران آلو راو دا شر خبره وا او یو شی په ډاګه کو چې دې صفاتونو والے انسان هغه د کامیابی سره مخ لري او د دې صفاتونو والے انسان هغه د ناکامۍ سره مخ لري او ستاسو په هغه ضروره چې د کوم صفات د انسان سره د دنیا کې وخت لري که په دې انسان په صفاتونو سره لاړی نو د کامیابۍ سره به مخی او که د دې انسانانو د ناکامۍ خلکو سره لاړی نو ګوریا ساده او تم ناکام وای او د افسوس بیا کې دلته موي ها وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرذان آیات یا څه کې ویو ها لړندري په ګلالو نو قران سلم پکې وګه ها سی قران ايو مسله راغونډي بل مسله پکې وا صرف پیرو مرید باندې بیان وشو وقال الذي داز مختصر العالم شعراء کی مریم کی ها دارنګي دل زین ما پر هودل وقال الذين اتبعوا زك ان شاء الله جنوي او فهم برابر شي خير زکه دایم غزمن کار نه کوي ها سوالی شعر عارضی صرف دې لپاره چې نزدې خو نزدې په دې سنور سټیشن دی نو موږ صفه ناو په دې ګال سټیشن یو سيوزي شي نو تاسو کوم ها نو ان شاء الله که چېرته جنوي نو په یو بل مقام خیر بیا تفصیل کو کو جون دی چې زمون خپل افهم سي شي وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرتان وای با کسان چاو تابدار کاش کوی موږ د پاره کرتان بیا د دنیا تا فلا تبرا منهم نو موږ با جدا شو د دینا کما تبرو منا لکه چې جدا شو به زمنګ نا الله کمنګ دنیا ته بیا اتلې نو موږ به دې خپل لیډ رانو پیران نه جدا شي وي خو بیا موږ لوګون دی وریګا بیا موږ دنیا ته وریګن بیا به دې پیر بالکل چرګو نه ورکو حلوا به رپونو نه ورکو سجدا به تن کو رام دت چې بیا نو وایو دتا خو له کوم دنیا ته وریګ بیا به جدای فلا تبرا منهم موږ به جدا شو دینا لکه څنګه چې دې جدا و زمنګ نا څنګه چې جدا شو زمنګ نو اوس کذاله قوم دارنګي یریم الله خیر تعالی اعمالو ندی عملونا حسرات نفس سنا پدای باندې داستا عمل به قیامت کې پتا افسوس بیا چوای ما وجدا کار کا وسم لا تپو نشوي دی وسم وي وجه دا پیران پر لتری واسه پوښا کو ته غلط و کو ته سی وی تا ته ما طریقې دوالو غوډره لاغه مخې صفاتونه مدرته غوډره کو سپیر پسې دی کو قران پسې دی ستا خو حدا کذالک یریم الله اعمالهم حسراتن کلبو دا اوس پوره دا مولیان نه پوید دا اوس روسی له خلق دا قران دا قران اوس راغله دي څه دا رنګي خیره تعالی افسوسنا اعمال افسوسنا به دی باندې وما هم بخارجین من النار او نبوی دی وطن کی دورنا او نبیان شوطه دورا نن آمالو کاش بجانم دور نپیوزه او کپدی اقیده داره او سجدی او منخت راغی پنمونو بانگی نویاد سادا جانم بدی آمیشه جی او بیا با افسوس که نیم اگن تا تفریره اللہ سب بجو کن جنرل بند اول مشین بنک اول